Hola, com esteu? Molt bon dia. L'ambient es nota ara mateix encara força fred. Les temperatures han baixat i de valent aquesta matinada. Han calmat el vent, l'aire fred s'ha anat col·locant cap a les valls i per això les temperatures nocturnes doncs, han estat avui una miqueta més baixes que no pas ahir. Hem encetat però ja un dia radiant, un dia que serà molt tranquil pel que fa al cel, un dia assolellat tant aquest matí com a la tarda i amb unes temperatures que avui al migdia podran remuntar un palet més que ahir. Tot i així, encara esperem valors bastant baixos. S'estima una màxima a la Seu d'Urgell de 10 graus. Ahir en teníem, per exemple, 9. 8 graus serà la màxima. Cap a Andorra la Vella se n'esperen 7 a Puigcerdà, 11 graus a Lleida Ciutat o, per exemple, 10 graus tant a Cervera com a Tàrrega. El bon temps serà el clar protagonista aquests propers dies amb temperatures que pujaran força a partir de dijous.